मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की असीम अनुकंपा से असीम के पास है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 44वां नंबर सूत्र तक हमने कल पढ़ाया था। आत्मने परेश्वर नेत्र श्याम के हन के स्थान में विकल्प से बाधा आदेश होता है। आत्मने पद प्रत्ययों के परे रहते आत्मने पद प्रत्ययों में या आत्मने पद प्रत्ययों प्रत्ययेषु लुंगी अर्धातु के विषय हन के स्थान में विकल्प से वध आदेश होता है। आत्मने पद प्रत्यय परे होने पर लुंग लकार संबंधी अर्धातु के विषय में ये अब आगे है। इनो गालुंगी इनो गालुंगी इण नकारांत पुमलिंग इन सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। गा आकारांत पुमलिंग गा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है या गा लुप्त प्रथमांत निर्देश कर दीजिए। प्रथमांति का लोप हो गया, लुप्त प्रथमांत निर्देश और लुंगी नकारांत पुमलिंग लुंग सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अर्धातु की अनुवृत्ति आ रही है तो अथवा इण स्थाने गा आदेशो भवति लुंगी अर्धातु के विषय इण के स्थान में गा आदेश होता है लुंग अर्धातु के विषय में लुंग संबंधी अर्धातु के विषय में लुंग लकार संबंधी अर्धातु के विषय में। उदाहरण है अगात अगाताम अगुहु। तो अगात इण धातु है इससे लुंग लकार हुआ है और आर्धातुक विषय लुंग संबंधी आर्धातुक विषय में तो आर्धातुक उत्पत्ति से पहले यहाँ पर जो इनको जो है गा आदेश कर दीजिए तो गा हो गया गा लुंग पटागम कर दीजिए लुंग लंग लुंग छोड़ दाता फिर अट गा लुंग फिर चले लुंगी लुंग के प्रति चले होता है धातु से परे और चले सिच चले के समय सिच होता तो अ गा सिच लुंग है। लुंग को जो है तीप आदेश कर दीजिए और इतस्त से इकार का लोप होगा कि संबंधी जो इकार उसका लोप हो जाता है तो अगा अनुबंध लोप करके। अब इस स्थिति में जो है गाति स्था घू पा भूभ्य सिचा परस्मै पदेशु ये जो दो चार इसी में जो है 77 नंबर सूत्र है 77 नंबर सूत्र है ये कहता है कि गा था मने गाती मने गाती स्थित है निर्देश तो इसलिए गाती मने गा था घू संजक धातु और पा धातु और भू धातु इन धातु से परे जो है सिच का लुक हो जाता है, परस्मै पद परे रहते सिच का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर परस्मै पद परे है, टिप का जो त है ये परस्मै पद परे है और गा है, इससे उत्तर सिच का लुक हो गया है। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक लोप। तो अगात हो गया और अगात बन गया। ऐसे ही अगाताम बन जाएगा और फिर अगुह बन जाएगा। तो आताम झ और झ जो है ये जो है अगुह जो है, तो ये जो तो जी है मैंने तिप तस है, सॉरी तिप तस जी है, तो तिप हो गया तस हो गया तस थस थम ताम तम ताम, तो तस थम ताम ताम आदेश हुआ है, तभी जो है अगाताम बना है। और अगुह जो बनेगा तो अट है वही गा है, इत्यादि पूर्वत लोप कर देंगे। यहाँ पर झी है और झी को जो है जुस हो गया है, झेर जुस से जुस कर मित्र आतः आतः जो 3-4-110 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, 3rd अध्याय चतुर्थ पाद का 110 नंबर सूत्र है 110। वो कहता है कि आतः आतः माने ये जो है आकारांतात माने ऊपर से झेर जुस की मृत्यु आ रही है, सीता की मृत्यु आ रही है, ऊपर ये जो सीजा भ्यस्त अवधि व्यस्त जो कहा है कि वो कह रहा है कि सिच से परे और अभ्यस्त संजक से परे उत्तर जो है गीत संबंधी जी को जूस आदेश होता है। तो वैसे सिजाभ्यस्त विधि भ्यस्त सिजाभ्यस्त विधि भ्यस्त इस सूत्र से ही यहाँ पर सिच का मैंने क्या बोलते हैं ये जो जो जी है उसको जूस आदेश हो रहा है कि सिच से उत्तर ये कहा है। तो सिच से उत्तर जो कहा, सिच से परे कहा, तो यहाँ पर अ अटागम है, गा है और झी है, सिच है, तो सिच से उत्तर गा को तो है जूस प्राप्त, झी को जूस प्राप्त है, परंतु फिर आतः प्राप्त मैंने आता सूत्र लगाया, आता सूत्र बनाया, तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थः पूर्व सूत्र से जब प्राप्त है फिर यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये नियमार्थ है। क्या करें कि सिच से उत्तर बोल रहे हैं कि सिच से उत्तर यदि झी को जुस हो तो आकरण धातु से उत्तर ही हो, तो आकरण धातु से उत्तर हो तो मतलब सिच से उत्तर मतलब सिच लुगंत से उत्तर मने सिच उत्तरस्य का मतलब हुआ कि सिज लुकी मने सिच के लुक होने पर आकारांत से ही उत्तर जी को जूस हो और अन्य को न हो, क्योंकि वो तो सिज व्यस्त अवधि व्यस्त में जो है अकारशु आहारशु साक्षात सिच है ही, और ये आता फिर क्यों पढ़ा, तो यही यहाँ पर सिच का मतलब है सिच के लुक होने पर भी सिज लुकी सती तो मने सिज लुकी सती आकारांतात एव झेर जुस भवति, सिच से उत्तर मने सिच से उत्तर यदि जी को जुस हो तो सिच के लुक होने पर आकारांत से ही उत्तर हो अन्य से न हो, तो सिच लुगंत से उत्तर जी को जुस हो गया है यहाँ पर। तो आता से यहाँ पर जी को जुस हुआ, तो अट है गा है और जुसका उ है, जिसका उस है, अब आ का जो है फिर जो है लोप कर देंगे, यहाँ पर जो सार धातु कंपित अपित सार धातु गिद्वत होता है, गिद्वत होने से ये जो है आका घूमास्था गापा, ये जो पीछे जो हमने बताया था कि घूमास्था गापा जहा, वो क्या सूत्र है जी? वो मैंने आकार का आकारांत अंक जो है ना, घूमास्था गापा जहाति साम हली लोपक निकलेंगे ऐसे करके है ना, कि वहां पर खिदगित के परे रहते जो है घूमास्था गापा जहाती, इन सब अंगों के जो है अंतिम जो वर्ण है उसका लोप हो जाता है। निकाल लीजिए तो घूमास्था गापा जहाती साम अली जो है इसको निकाल लीजिए, ये जो है ये छठा अध्याय का चतुर्थ पाद का सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है, कितने नंबर है? 66। निकालता हूं मैं भी 66। सिक्स घूमास्था गापा जाति साम हली हो गया ना, हलादो कंगति पड़ता, ये कंगति ने गलत में बोल दिया, घूमास्था गापा जाति साम हली तो हलादो कंगति पड़ता ऐसा हो जाएगा, हलादो कंगति अर्धातु के पड़ता है इकारादेश करता है, ये तो इकारादेश करता है, आतो लोपो इटीचा, आतो लोपो इटीचा कहाँ का सूत्र है? ये तो घूमा सगापा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो इकार आदेश करता है, पिए से इत्यादि बनाता है। चौसठ अच्छा ठीक है। इरादो अर्धातु के पर अकारांत अंगस्य इरादो अर्धातु के गति चार धातु के अजाद मैंने परतः लोप होती, इरादी अर्धातु के पर रहते और आजादी कितकित के प्रत्यय, इरादी अर्धातु तथा आजादी कितकित के प्रत्यय के पर रहते जो है पर रहते अकारांत अंग का लोप होता है। आकारांतस अंगस्य इरादो अर्धातु के कंगति च अजादो अर्धातु के परतः, मैंने इरादी अर्धातु के परते और कितकित अजादी अर्धातु के परे रहते जो है लोप होता है। अच्छा जी, तो अभी यहां पर देखिए ये जो गा है अट है गा है चुस हो गया, तो यहां पर आर्धातुक तो परे है नहीं, आर्धातुक तो परे है नहीं, क्योंकि तो यहां पर जो है सिच जो है सिच जो है किससे पहले कर सकते हैं क्या लोप आकारांत का? नहीं, आकारांत धातु से लुक होने पर आकारांत धातु से पर जी को जूस होता है ना जी, जी को जूस होता है ना, इसीलिए ये अच्छा जी का क्या होगा उस वहीं पर है क्या? हाँ, उसे पररूप होगा क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, यहाँ जो है जी को जो है जुस हो गया है। अच्छा जी, इसमें काशिका में जो उन्होंने सॉल्व किया उसमें उन्होंने उससे पदांतात ही दिया है, मतलब उससे पदांतात से किया है। हाँ, इन काशिका में जो हिंदी भाषा रूपांतर है उसमें है। अच्छा तो वो फिर वैसे ही किया। अच्छा, उससे पदांतात कितने नंबर सूत्र है? उससे पदांतात कितने नंबर सूत्र है? ये छठा अध्याय पहला पाद का होगा ना फिर। उसी पर तो पूर्ण रूप कर दिया ना। हाँ, ये उससे पदांत हो जाएगा। कितने नंबर सूत्र है वैसे? 6194 नंबर सूत्र है। अच्छा, 94 उससे पदांतात से नहीं, हमारे यहाँ पर तो उससे पदांत ये है 93 नंबर सूत्र है। अपदांत अकार से उत्तर उसके पर रहते पूर्व स्थान में पर रूप एकादेश होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अपदांत जो अवर्ण है ना, उसी अपदांतात, तो पदस्य अंत पदांत न पदांत अपदांत, अपदांत तो है ही, तो ऊपर से पर रूप अमर आत की आद गुण से आत की अनुमति आ रही है, तो क्या अपदांतात अवर्णात उत्तरस्य उसी पर पूर्व परिस्थान पर रूप में ऋषो भवती संहिताएं विषय बिंदु छिंदु अधु अयु। ठीक है, ठीक किया। तो ये उससे पदांतात होगा, लोप नहीं होगा, क्योंकि तो लोप होने का कोई है ही नहीं इस तरीके से। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये अगु जो बनाया बस उससे पदांतात ही जब मने या पर रूप कर दिया है, फिर अगो बना दिया। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है नव गभीर बोधने। नव इकारांत पुमलिंग नी सब शब्द एक वचन है। गमी इकारांत पुमलिंग गम शब्द इकारांत पुमलिंग गमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। गमी बोधने नौ शब्द में देखोजन है। गमी प्रथम देखोजन अबोधने अकारांत नपुंसक लिंग अबोधन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन है। तो समास है न बोधनम अबोधनम तस्मिन अबोधने, नहीं तत्पुरुष समास। इनों का लुंगी से इन आधातु की अनुमति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि अबोधने अर्थे इन स्थाने गमी आदेश भवती। अबोधने अर्थे वर्तमानस्य इन स्थाने गमी आदेश भवती नौ मैंने निची प्रत्यय परतः आर्धातु के विषय आर्धातु के विषय निची प्रत्यय निची आर्धातु के विषय मैंने नौ आर्धातु के विषय नौ मैंने निच है प्रत्यय और नौ आर्धातु के विषय अबोधने अर्थे वर्तमान से इन धातु स्थाने गमी आदेश होती इनके स्थान में गम आदेश होता है तो इनके स्थान में गम आदेश होता है तो इसका उदाहरण जो है वह गमयति गमयतः गमयन्ति तो अबोधन मने ज्ञान अर्थ से रहित बोधन कहते हैं ज्ञान को बोधनम ज्ञानम अबोधन मने ज्ञान रहित तो ज्ञान रहित अर्थ में अर्थात इसका मतलब है कि इसी से पता चलता है कि गम के ज्ञान भी अर्थ है मने ज्ञान भी अर्थ है और गति भी अर्थ है इसलिए ज्ञान अर्थ से रहित जो इन धातु है उसके स्थान में गम आदेश होता है ज्ञान अर्थ होगा तो गम आदेश नहीं होगा तो गमयति मने भेजता है गमयतः वेदों ने भेजते गमयन्ति वे सब भेजते हैं यहाँ पर प्रेरणा अर्थ हो गया इन धातु है निच प्रत्यय हो गया है हेतु मति जैसे और निच से पहले इनको गम आदेश कर दीजिए निच आर्धातु के विषय में तो इनको गम आदेश हो गया है ज्ञान से रहित में और फिर जो है गम से निच प्रत्यय निच का ई हुआ और फिर जो है वृद्धि हो जाएगी अतः उद्धाय से तो गामी बन गया और गामी अब जो है गामी हुआ और गामी के पश्चात जो है निच प्रत्यय पर रहते मिताम ह्रस्व तो गाम की उपधा को जो है ह्रस्व भी हो गया है तो ये जो है धातु पाठ में जो है घटादयो मितः ऐसा है घटादयो मितः तो घटादयो मितः घटादि जो है मित संजक होते हैं तो ये घटादि के अंतर्गत ये धातु है देखना चाहें तो धातु पाठ में देख सकते हैं तो ये घटादयो मितः तो ये घटादि मित संजक है मित संजक होने से मिताम ह्रस्व मित को जो है मित संजक को जो है ह्रस्व हो जाता है अच के स्थान में तो यहाँ पर ह्रस्व हो गया है तो सॉरी घटादयो मितः जो है घटादि जो है वो मैंने धातु पाठ में स्थित जो गण सूत्र जो घटादि है वो मित होता है और परंतु एक है धातु पाठ में ही गण सूत्र है जनी दृश क्वनु सुरैंजो मंताश्च तो जनी धातु जिस धातु ऐसे क्नु सुरैंज और अमंत ये जो है मित होते तो गम अमंत हो गया ये इससे हुआ है इस जो जनी दृश क्नु तो जनी जिस क्नुसु रैज और अमंत जो है ये मित होते हैं इत्यते मितः भवन्ति तो यहाँ पर गम जो इनके स्थान पर जो गम हुआ तो अमंत हो गया तो अमंत होने से ये मित हो गया है यहाँ पर ये है तो इससे रस हो गया तो गम गाम को गम हो गया है फिर गमी है गम गमी से जो है फिर वर्तमान इत्यादि करके और गुण करके फिर गमयति बन जाएगा इसमें तो गमयति फिर गमयता ऐसे ही बन जाएगा रस का गमयन्ति जोंत करके अंति हो जाएगा जी को गमयन्ति बन जाएगा समझ गया जी आगे है सनी च सनी नकारांत पुलिंग संसद सत्विंते वचन है चव्य पद है आर्धातु के अकारांत पुलिंग आर्धातु शब्द सप्तमी एक वचन है इण सॉरी शनि चौव्य पद है आर्धातु के मृत्यु आ रही है इण के मृत्यु आ रही है और गमी की अनुमृति आ रही है और अबोधनी की अनुमृति आ रही है। तो अर्थ हो गया अबोधनी अर्थ है वर्तमान से इन स्थाने गमी आदेश भवती शनि आर्धातु के विषय, सन आर्धातु के विषय होने पर जो है इनको गम आदेश होता है। तो जी गमीषति, जी गमीषत, जी गमीषंति, तो वह जाना चाहता है जी गमीषति, वे दोनों जाना चाहते हैं जी गमीषत, वे सब जाना चाहते हैं जी गमीषंति। तो यहाँ पर जो है इनको गम आदेश कर दीजिए, फिर जो है गम यहाँ पर फिर धातु कर्ण समान करती का दीक्षायम बात से जो है सन कर दीजिए, तो गम सन, सन का सौ बचा, अब जो है गम स इस स्थिति में आर्धातु का सिर बलादे, बलादी आर्धातु को इसका आगम होता है, माने गम को सन को मान करके गम की जो संज्ञा है, तो बलादी आर्धातु को इसका गम हुआ, तो गम ईसा है, गम ईसा और सन्यत क्या बोल रहे हैं, फिर इसको जो है द्विर्वचन कर दीजिए, द्विर्वचन कर दीजिए, ओ संयंगों से सनंत और यंगम धातु के प्रथम का चल आदित्य के द्विवचन होता है, तो ये सनंत है इसलिए ये कर दीजिए, तो गम गम गम गम ईसा इटका सह ईसा पूर्व भ्यास हलादि से ग गम ईसा, या पहले ही जो है इटागम से पहले द्विर्वचन कर दीजिए, फिर गम गम स कर दीजिए, फिर इटागम कर दीजिए, तो गम गम ईसा बन गया ईसा। अब सन्यता से ग को ई हो गया अभ्यास, जो सन के परे रहते जो है आकार को जो है अभ्यास के आकार को इकार होता है, तो गी बन गया गी गम ईसा। फिर जो है इस स्थिति में जो है कुहोस्तु अभ्यास के कवर्ग और हकार को चवर्ग होता है, तो यहाँ पर ग को स्थानांतर समय से जी हो गया, तो जी गम ईसा, जी गमी जी ईसा, फिर आदेश प्रत्यय से स को स हो गया है, तो जी गमी स ये बन गया जी गमी स, और लट आकर के फिर तिप लट के स्थान पर फिर सप है, तो जी गमी स अ, जी गमी स अ ती, जी गमीश अति, अब जो है जी गमीश माने सनातन धातु से जो है वर्तमान में लट हो गया है, और फिर जी गमीश अति, तो फिर अ का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर अ का जी गमीश गमी माने ये हो गया अतोलोप, क्या कहता है जी अकारांत अंग के अम अजी अतो गुणे ऐसा, अच्छा अतो गुणे, हाँ अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व समय पर रूप आदेश होता है, तो जी गमी क्षति बन जाएगा। और अतोलोप क्या करता है, अतोलोप मेरे मुख से निकल गया था, अतोलोप ये अकारांत अंग के अंतिम बल को रूप करता है ना जी, ये कितने नंबर सूत्र है वैसे देखिए, तो यहाँ वैसे अतो गुणे होगा, ठीक कर रहे आप, अभी अतोलोप भी एक बार देख लेते हैं, ये 6-4 का है वैसे, तो कितने नंबर है सो याद नहीं है हमें, ये मिल गया 6-4-48 है, अकारांत अंक का लोपता अर्धातु के पर रहते हैं, अकारांत अंक अंतिम अल को, तो ये अर्धातु पे है ही नहीं, यहाँ जी गमीश अ है ना जी, तो वो जो है शप तो जो है शित है सार्धातुक है, इसलिए जो है ये यहाँ पर अतोगुण ही हो गया, जी गमीश तय हुआ, आगे इंगश्च जी गमिष्यति ये है और इसमें कुछ नहीं है। अब आगे इंगश्च इंगकारांत पुम्लिंग इन सब सांस्कृतिक वचन है, च अव्यपद है, आर्धातु के मृत्य आ रही है, गमी की आ रही है, शनि की आ रही है, तो अर्थ हो गया कि इंग स्थाने गमी आदेश होती शनि अर्धातु के विषय, इनके स्थान में गम आदेश होता है। तो यहाँ पर इंग धातु के स्थान में गम आदेश होता है, तो उदाहरण है कि अधिजिगांसते अधिजिगांसेते अधिजिगांसंते ये, तो यहाँ पर अधिजिगांसते माने वह पढ़ना चाहता है, अधिजिगांसेते वे दोनों पढ़ना चाहते हैं और अधिजिगांसंते वे सब पढ़ना चाहते हैं। तो अधि उपसर्ग है, इंग धातु है, इंग अध्याय ने इनको गम आदेश कर दीजिए, इंग स्थान गम आदेश हो भवती, तो अधिगम हो गया, फिर सन प्रत्यय ले आइए, आर्धातुक विषय जो है तो आर्धातुक सन, तो यहाँ पर अब सन ले आइए, धातु कर्म समान करते का दीक्षाएं वा से सन हो गया है, तो अधिगम स, फिर जो है संयंगों से द्विवचन कर दीजिए, अधिगम गम स, अधिगम गम स पूर्व व्यासाल आदेश स, अधिगम स, अधिगम स, फिर संयता से ग को ई, तो अधिगी गम स, फिर को होश्चु अधिजिगम स, अधिजिगम स, इस स्थिति में जो है अध्यन गवाम सनीचा निकाल लीजिए, अध्ययन 6-4-26 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 26 नंबर सूत्र है, ये कहता है अध्यनी गवांश, कितने नंबर सूत्र है जी हमारे में, तो 26 है ही नहीं, अध्ययन 6-4-16 नंबर सूत्र है जी, 16 अध्ययन गम सनीचा बोलते हैं, अध्ययन गमाम ये षष्ठी बहुवचन है, शनि सप्तमी है, तो अच माने अजन अंगच का अधिकार है, इसलिए अजंता नाम अंगा नाम ये, और हन और गम है, तो हनी गम्योश्च अंग हनी गम्योश्च अजंत अंग और हन और गम अंग जो है, हनी गम्योश्च अंग यो हो, तो अजंत अंग और हन और गम अंग को जो है झलादि सन के पर रहते दीर्घ हो जाता है, अच के स्थान पर जो है दीर्घ हो जाता है, तो ये जो है हाँ गम धातु है, गम हो गया ना, यहाँ पर गम है, तो झलादि सन यहाँ पर परे है, तो झलादि सन परे रहते यहाँ पर गम अंग को के अच को दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो गया, तो अधिजी गाम स, गाम स, अब जो है अधिजी गाम स जो है ये कर दीजिए मोनुस्वार कर दीजिए, हल प्रत्यय मकार को अनुस्वार हो जाता है, न मोनुस्वार तो पद के अंत में करते ना जी, मकारांत नष्ट पदांत अजली होगा, अपदांत नकार को और मकार को अनुस्वार होता है यहाँ पर, हाँ अनुस्वार तो पद के अंत में, इसलिए नष्ट पदांत अजली हो जाएगा, अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार करते, तो अपदांत है इसलिए म को अनुस्वार हो गया, तो अधिजिगम स, अब इसी में जो है पूर्वत सनह इस सूत्र से जो है आत्मनिपद हो जाएगा और फिर अधिजिगम सते बन जाएगा, तो अधिजिगांसते ये इसमें हो गया। इसमें कोई ऐसा नहीं नस पदांत चली हो गया, ठीक है। आगे है गांगलिटी, गांग लिटि नकारांत पुनिंग गांग शब्द अर्थात एक वचन है, लिटि टकारांत पुनिंग लिट शब्द अर्थात एक वचन है, आर्धातु की मृत्ति आ रही है, इंग की मृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि इंग स्थाने गांग आदेशो भवति लिटि आर्धातु के विषय, इंग के स्थान में गांग आदेश होता है लिट आर्धातु के विषय में, तो अधि जगे अधि जगाते अधि जिगिरे, तो यहाँ पर जो है अधि जगे मैंने अधि जगे जो उसने पढ़ा, अधि जगाते उन दोनों ने पढ़ा, अधि जगीरे उन सब ने पढ़ा, तो अधि उपसर्ग है, इंग है, इनको गांग आदेश कर दीजिए, गांग आदेश होगा पूरे के स्थान में अनेकाल सर्वस इत्यादि पूर्वत कर दीजिएगा, तो इनको गांग हुआ, गांग को गा हुआ, तो अधि गा, और फिर जो है परोक्षे लिट, ये जो है लिट प्रत्यय हो गया, और लिट तो आर्धातु है ही, लिटि आर्धातु के, तो लिटि आर्धातु के विषय, तो लिट था ये जो है पीछे आप आगे जो है लिटि मैंने लिट च है ना जी, एक लिंगा सीसी है छ चार जो है छठा अध्याय, हाँ जी लिट च, तो लिट जो है लिडा देसा रीति वाले आर्धातुक, तो वो आर्धातुक है ही, तो त जो है आर्धातुक है, तो आर्धातुक विषय में लिट आर्धातुक विषय में जो है इनको गांग हो गया है, तो गांग अभी गांग, और अब जो है लिट प्रत्यय करके लिट को जो सर पर त कर दीजिए। अब जो है अधिगात अधिगात लिट्टी धात्र धातु के प्रथम द्विवचन का द्विवचन कर दीजिए, लिट्टी धात्र से जो है तो अधिगा गा त पूर्वभ्यास ह्रस्व अधिग गा त अधिग गा त लिटस्त लिट संबंधित तकार झकार को एस और इरेच आदेश होता है, तो लिट संबंधित तकार तकार को एस हुआ, झ को इरेच हुआ, तो इसको एश हो गया है, तो अधि गा गा अधि ग गा एश, एश का अनुमंडलोप ए, तो अधि ग गा ए माने अधि ग गा ए पूर्वभ्यास पूर्व पूर्वभ्यास सह फिर कुहोस्तु, यहाँ पर कुहोस्तु भी कर दीजिएगा तो ग को ज हो जाएगा, अभ्यास होने से अभ्यास के कवर हकार को चबर होता से शामिल ज को ग हो, मतलब अधि ज गा ए अधि ज गा ए, और इसके पश्चात जो है आतोलोपो इति च, आतोलोपो इति च इदादि आधातु कर काना जी, आतोलोपो इति च ये जो है छ चार था ना, छ चार कितने 34 नंबर था कि कितना नंबर सूत्र था, छ चार 64 है, तो ये जो है इदादि आर्धातुक और अजादि किस किस के परे रहते हैं, इदादि आर्धातुक अजादि किस किस के परे रहते हैं, जो आकारांत अंग के अंतिम अल का जो है लोप होता है, तो या तो इदादि आर्धातुक, परंतु ये इदादि आर्धातुक है ही नहीं, आर्धातुक तो है परंतु इदादि नहीं है, आजादी आर्धातुक है, आजादी आर्धातुक, आजादी और असयोगा लिटकित असयोगान धातु अपित लिटकित पत होता है तो त है असयोगान धातु से परे अपित लिटकित पत होता है तो ये यहाँ पर जो है ना जी आत्मनेपद है ये तो इसलिए आजादी कित है ये आजादी कित आर धातुक है तो परे रहते आ को अकारांत के अंतिम जो है उसका लोप हो गया है तो लोप होकर के अधि ज ग ए फिर अधि जगे ऐसा बन गया समझ गए जी। इसमें और कुछ विशेष नहीं है और ये पूर्वत ही जो इसमें संकेत किया भी है प्रथम वृत्ति में अभी मैं देख रहा हूँ कि जो है अधि ग ए इस अवस्था में जो है द्विर्वचने ची से जो स्थान भाव होकर के लिटि रत्न में दुत हुआ पहले आतोलोपित से इन्होंने क्या कर दिया है पहले ही इन्होंने कहा कि अधि जो गा है और लिटस्थ से ए हुआ है अब यहाँ पर आतोलोपित जैसे आकार का लोप हो गया है सर्वी दिव्य लोप दिव्य बलियान इस स्थिति में इन्होंने किया है अभी अधि ग ए है और इस अवस्था में द्विर्वचने ची द्विर्वचन में तक अच आजादी प्रत्येक प्रत्ये स्थानीबत हो जाता है तो फिर गा गा फिर पूर्व व्यासा ह्रस्व और फिर जो आतुलोपेटी जैसे फिर ये कर देंगे तो ये इस तरीके से अधिक गा गए अधिक जगे बन गया है वह बस इतना ही द्विवचन ने चाहिए कर दिया अब आगे है तो अधि जगे और ऐसे ही अधि जगाते और अधि जगीरे अधि जगाते तो आताम है ना जी आताम और आताम में आम है उसको ए हो जाएगा अधि ज गम माने गा दुर्वचन से अधि ज ग गा और त आताम आताम और आताम में आताम आताम जगाते तो आताम में आम है उसको ए हो गया लिटि तद्नाम तेरे से और आते बन गया वो और अधि जगाते बन गया अधि जगाते माने अधि जगा आते आपको आतोलोपेटी जैसे लोप कर दीजिए तभी अधि जगाते बनेगा और अधि जगीरे तो आताम झ इरेच तो इरेच हो गया इरेच का इर हुआ है इरेच इरेच का इरे हुआ है इरेच का इरे हुआ अधि जगीरे आ का जो है आतोलोपेटी से आ का लोप हो गया और अधि जगीरे ऐसा बन गया समझ गए मैं कोई ऐसा विशेष नहीं है बालबोध जी समझ में आ रहा है बालबोध जी हाँ सो तो नहीं रहे हो ना विभाषा लुंग लिंगो विभाषा आकारांत स्लिंग विभाषा शब्द प्रथम एक वचन है लुंग लिंगो ऋकारांत पुलिंग लुंग लिंग सब सप्तमी द्विवचन है समास है लुंग च लिंग ची लुंग लिंगो उत्पन्न तयो लुंग लिंगो इतने तरयोग द्वंद समास हो गया आर धातु के की अनुवृत्ति आ रही है और इसमें गस्त से इंग की अनुवृत्ति आ रही है और गांग लिपि से गांग की अनुवृत्ति आ रही है आर धातु के तो है ही तो अर्थ हो गया कि इंग स्थाने विभाषा अर्थात विकल्पेन गांग भवति लुंग लिंगो आर्धातुकयोः विषय मने या लुंगी लिंगी आर्धातुके विषय लुंगी लिंगी अर्धातु के विषय है कि इनके स्थान में विकल्प से गांग आदेश होता है लुंग और रिंग संबंधी अर्धातुक विषय में। जैसे लुंग का है लुंग का है अध्यगिष्ट अध्यगिषाताम पक्षे अध्यष्ट अध्यषाताम और लिंग का है अध्यगिष्यत अध्यगिष्येताम पक्ष में जो है अध्यष्यत अध्यक्षताम। आइए इस पर विचार करते हैं सिद्धि। जैसे अध्यगिष्ट यह है तो अधि है इंग है इनको गांग कर दीजिए या इनको लुंग ला करके और फिर जो है गांग कर दीजिए क्योंकि जो है आर्धातुक जो आने वाला है सिच तो आर्धातुक विषय में तो लुंग संबंधी आर्धातुक अधि इन लुंग उनको गांग तो अधि गांग लुंग अटागम कर दीजिए तो अधि अट लुंग अंग छोड़ जाता तो अधि अट गांग लुंग चले लुंगी कर दीजिए और फिर जो है चले सिच कर दीजिए तो अधि अ अट का अ गा सिच त अनुबंध लोप अधि अ गा स त स्थिति में घूमास्था गापा जेता संभल घूमास्था गापा जहाति संभली हलादो कुंती परता ऐसा घूमास्था गापा जहाति माने घू संज का नाम मास्था गापा जहाति जहाति इत्येतेषां अंगानां अंतसालस्थाने ईकार आदेश होते ईद्यति जो है उसे ई के अनुवृत्ति आ रही है तो ये जो है ये ईकार आदेश करता है। अभी कुछ देर पहले जो निकाले थे तो घू मास्था गापा जहाति साम हली कि घू संजक मास्था गापा और जहाति मन उभाग के आगे धातु जो है और साम शो अंतकर्म धातु है इन अंगों के हलादि के तीर्थ के परे रहते जो है ईकार आदेश होता है अंतिम अल के स्थान पर तो हलादि के तो ये हलादि है ही हलादि कित गित हलादि कित हो हलादि गित हो तो ये हलादि है ही और कित कैसे है गांग कुटादि भ्योन इंगित जो सूत्र है गांग और कुटादि धातु से परे जो है इतने भिन्न जो प्रत्यय है वो गितबत होता है तो यहाँ पर सिच को गितबत मान लिया और गितबत मान करके यहाँ पर जो है हलादि गित परे मिल गया तो गा को गकार उत्पत्ति जो आ है उसको ई हो गया है तो अधि अ गी त त आदेश प्रत्यय तो अधि अ गी श मूर्धन्य श और त। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ऐसा अर्धात कारण को ऐसे गुण क्यों नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि अगित है इसलिए कंगति से निषेध हो जाएगा गांग कटे जो भेद से जो है प्रत्येक होने से कंगति से निषेध हो जाएगा। जैसे वहां पर जो है हलादि कित गित तो हलादि यहाँ पर नित है परे तो ई हो गया है। अब इसके पश्चात जो ई को नीचे कर दीजिए अध्यगीष तो कर दिया अध्यगीष्ट ऐसा बन गया। ऐसे ही जो है अध्यगीष्ट तो बना और अध्यगीषाताम तो आताम है बस इसमें कुछ है नहीं आताम करेगा अध्यगीषाताम बन जाएगा कुछ भी नहीं इसमें। पक्ष में जो है अध्यष्ट बना है विकल्प से गांग आदेश होता है ना जी, तो अधि इंग है, लुंग है और आटास्त से आट आगम हो गया है, क्योंकि ये आटस्य कैसे मुख में आ गया, तो वृद्धि करता है ये आठ आजादी नम जो आजादियों को आठ आगम होता है, तो यहाँ पर जो है आठ आजादी नम से आठ आगम हो गया, तो अधि आठ ई और फिर जो है अनुबंध लोग अधि आ ई चली लूंगी सचली और सिच, तो अधि आ ई सिचता आटस्य से वृद्धि कर दीजिए आर ई के स्थान पर वृद्धि क्या होगा जी, आ और ई ये जो है आर ई को वृद्धि कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आई, से तो अधि आई ऐसा हो जाएगा अधि आई सिच का स हुआ आधे से प्रति और स कर दीजिए, ये को नीचे कर दीजिए अध्ययी तो अध्ययिष्ट ऐसा बन गया, तो अध्ययिष्ट बन गया पक्ष में, तो फिर अध्यय शाताम ऐसे ही आताम कर दीजिएगा बस और कुछ भी है ही नहीं, अध्यय शाताम तो अध्ययिष्ट अध्यय शाताम, और रिंग जो है रिंग लकार जो है अध्यय गीष्यत अध्यय गीष्यताम ये बनता है, तो चलिए इस पर भी थोड़ा विचार कर लें, अध्यय गीष्यत अधि है इंग है लिंग है लिंग लकार लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो लिंग निमित्त क्रियातिपत्ति में क्रिया की अतिपत्ति माने अतिपत्ति माने उल्लंघन, क्रिया के अतिपत्ति अर्थ में जो है धातु से परे लिंग होता है लिंग निमित्ते धातु लिंग भवति, ये 3-3-1-3-9 है तीसरा अध्याय तीसरे पाद का 139 नंबर सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तो, तो ये कहता है कि भविष्यत काल में धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है लिंग निमित्त क्रियातिपत्तो सत्यम, लिंग निमित्त क्रिया की अतिपत्ति होने पर लिंग के निमित्त होने पर लिंग के निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति मैंने उल्लंघन अथवा क्रिया की सिद्धि न होना गम्यमान हो तो मैंने क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान होने पर ऐसा, तो भविष्यत काल में क्रिया के लिंग निमित्ते लिंग के निमित्त होने पर लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो सत्याम धातोर पर लिंग प्रत्यय भवति, तो लिंग के निमित्त हेतु हेतु मतुर लिंग, ये लिंग का निमित्त है हेतु और हेतुमान जहां वो लिंग का निमित्त हो गया ना, तो लिंग निमित्तक ऐसा अर्थ करेंगे भविष्यत काल में लिंग निमित्तक मैंने लिंग के निमित्त होने पर जहां पर हेतु और हेतुमान हो दोनों, जहां हेतु और हेतुमान दोनों हो, तो भविष्यत काल में लिंग के निमित्त अर्थात हेतु और हेतुमान होने पर क्रियातिपत्ति गम्यमानायाम क्रिया के अतिपत्ति उल्लंघन क्रिया के सिद्धि न होना गम्यमान हो तो धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है, तो इससे लिंग होगा, उदाहरण जैसे दक्षिणेन चेत अगमिष्यत न सक्तम पर्या भविष्यत, यदि दक्षिण के रास्ते से तुम आते तो जो आपका जो है सकट जो है छकड़ा जो है जो रथ जो है जो कुछ भी गाड़ी होगा वो नहीं उलटता, ऐसा यदि नहीं उलटेगी इसका मतलब है कि उसको पता है कि दक्षिण के रास्ते से आएगा और गाड़ी उलटेगी, ये तो क्रिया का सिद्धि न होना ये गम्यमान हो तो लिंग होता है। तो यहाँ पर लिंग हो गया है, लिंग निमित्त लिंग क्रिया के पतो से लिंग प्रत्यय हो गया, तो अधि इंग लिंग अब जो है इंग लिंग इनको गांग आदेश कर दीजिए। इसी सूत्र से विभाषा लुंग रिंगो से गांग आदेश कर दीजिए विकल्प से, तो जिस पक्ष में गांग आदेश होगा तो अधि गांग अलरिंग, और इसके पश्चात जो है अटागम लुंग लिंग शुरुदातों से अधि अट गांग लिंग का ल, अब शताशील रूटों से स्य हो गया लिंग अलरिंग, तो लिंग परे है तो स्य हो गया धातु से परे, तो अधि अट का अ अधि अ गांग का ग गा स्य और ल, ल को स्थान पर त कर दीजिए, ल के स्थान पर त कर दीजिए, तो अधि आ गा से त इसके पश्चात पूर्वती जो है मैंने अधि अ गा से अत फिर घूमा स्था गा पा जहाती सामहली हलादि के गिर के पर रहते, तो हलादि कितगित तो ये हलादि है ही, कितगित कैसे है तो गांग उठा दी भिन्न इंगित गांग और इतने भिन्न प्रत्यय गित पथ, इतने भिन्न प्रत्यय है इसलिए गित पथ हो गया स्या, और फिर जो है आपको ई हो गया है तो अधि अ ई तो है आदेश प्रत्यय कर दीजिए श्य त और इकोनेची कर दीजिए तो अध्य गीष्यत ऐसा बन गया अध्य गीष्यत ये है। और जिस पक्ष में अध्य गीष्यत और जिस पक्ष में यहाँ पर मैंने कहा गया अध्य गीष्यत और अध्य गीष्येताम ईष्य तो आताम है मैंने अध्यगीष्यत और जिस पक्ष में यहाँ पर गांग नहीं होगा उस पक्ष में अध्ययिष्यत हो जाएगा आठ हो जाएगा आठ अच्छा वृद्धि हो जाएगा आई हो जाएगा अध्ययिष्यत बन गया। बस इसमें कुछ ऐसा विशेष अब है ही नहीं, और अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम अध्यगीष्य तो आताम है और फिर आ को ई हो जाएगा तो एताम बन जाता है अध्यगीष्येताम। चलिए इस पर अब समय भी हो गया है, इस पर कल हम आप और विचार करेंगे, हो गया है मतलब आपको एक कैसे हुआ वो आपको कल हम बताएंगे। आप पिछले में कोई शंका है तो पूछ नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, पिछले पाठ में कोई शंका है नहीं तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।